Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Hubert Hurkacz zwyciężył w turnieju ATP w Miami. To jego trzeci triumf w karierze tej rangi. Wierzę, że za kilka miesięcy będzie już po zarazie, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Twórcy filmów dokumentalnych mogą zgłaszać swoje dzieła na festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej ATP na twardych kortach w Miami na Florydzie. Polak pokonał w finale Włocha Janika Sinera 7-6, 6-4. Zdaniem legendarnego tenisisty Wojciecha Fibaka, Polak był znacznie bardziej regularny niż jego rywal. Grają bardzo podobnie technicznie. Wspaniale się obydwaj poruszają, mimo że są wysokimi tenisistami. Mają potężne forehandy, backhandy, serwisy. Potrafią też grać z czuciem. Hubert tu ma przewagę w tych dropshotach, lobach, ma większe czucie przy volejach. Ale Hubert jest bardziej regularny i Hubert wygrał ten mecz regularnością. Nie tym, że serwował mocniej, czy tam parę asów więcej zaserwował. Nie, regularnością wygrał. Jest bardziej regularny, bardziej doświadczony. To trzeci triumf 24-latka w turnieju tej rangi w karierze. To trudne święta dla pełniących dyżury na oddziałach covidowych i w szpitalach tymczasowych. Z powodu koronawirusa w szpitalach leżą 32 tysiące osób. Zajmują się nimi setki lekarzy i pielęgniarek. Święta są bardzo pracowite, bo wielu chorych jest w ciężkim stanie, mówi pielęgniarka ze szpitala tymczasowego w budynku dawnego Centrum Urazowego w Krakowie, Teresa Woźniak. Jest tak dużo pacjentów, którzy pogarszają się z dnia na dzień. Czasami jest tak, że przychodzimy na dyżur, widzimy pacjenta, który mógłby być na przykład moim tatą, moją mamą i przychodzimy na kolejny dyżur i okazuje się, że już go nie ma na przykład. Właśnie pogodzenie się z tym, że jednego dnia widzę pacjenta, a kolejnego dnia już go może nie być, bo już no niestety umiera. Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, podkreśla, że pracownicy pamiętali, żeby stworzyć w szpitalu namiastkę atmosfery świąt wielkanocnych. Rozczulili mnie pracownicy oddziału pulmonologii, którzy przygotowali na tle ścianki oddzielającej oddział covidowy od części niecovidowej instalację świąteczną i uśmiechnąłem się tylko i doszedłem do wniosku, że chyba nie jest tak najgorzej, że jeżeli oni o tym pomyśleli, że to trzeba jeszcze zrobić, to że nie jest tak najgorzej. Natomiast ciężkie jest święta, dlatego że to będą święta, gdzie faktycznie przyjdzie kumulacja tych przyjęć, które są przyjęciami z tego piku zachorowań. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, że za kilka miesięcy skończy się pandemia koronawirusa. Głęboko wierzę w to, że rację mają optymiści wśród lekarzy. Oni się na tym najlepiej znają, że za kilka miesięcy będzie już po zarazie i rozpocznie się okres powrotu do tego tempa poprawy sytuacji w naszym kraju, które uzyskiwaliśmy przed wybuchem pandemii, podkreślił polityk w wywiadzie wyemitowanym w telewizji Republika. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że w czasie pandemii i izolacji Polacy pokazali swoją siłę. I ta siła powinna nam służyć dalej, tylko służyć już dla rozwoju, dla umacniania się i umacniania się we wszystkich dziedzinach. No fundamentem bardzo wielu dziedzin, nie chcę twierdzić, że wszystkich, bo sfera duchowa jest też ogromnie ważna, może tak naprawdę na dłuższą metę najważniejsza, ale podstawą tego wszystkiego, co nas na co dzień otacza, jest gospodarka. I tą gospodarkę będziemy mieli szansę rozwijać naprawdę szybko. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 23 tysiącach zakażeń, zmarły 204 osoby. Twórcy filmów dokumentalnych poświęconych nie tylko polskiej historii lat 39-89 mogą zgłaszać swoje produkcje do konkursów 13. Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Festiwal odbędzie się we wrześniu w Gdyni, a jego ideą jest prezentowanie filmów i słuchowisk radiowych, które ukazują losy polskich bohaterów walczących o wolność Polski. Do konkursu polskich filmów dokumentalnych można zgłaszać filmy pokazujące różne wymiary zmagań Polaków o niepodległość, głównie w latach 1939-89, mówi dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski. Jeśli pojawiają się jakieś filmy, które odnoszą się do pierwszej wojny czy roku 20 i mają jakieś swoje powiązania z ramami czasowymi, których obejmuje festiwal, to oczywiście również przyjmujemy. Z kolei do międzynarodowego konkursu filmów dokumentalnych można zgłaszać filmy z całego świata, które ukazują zarówno walkę narodów, jak i poszczególnych bohaterów o wolność. Ważną częścią festiwalu NNW jest konkurs na dokument radiowy. Czekamy na produkcje, żeby one opowiadały o bohaterach ciągle nieodkrytych, żeby przywieźli radiowcy na festiwal opowieści, które przez lata czekały gdzieś na odkrycie. Na festiwal NNW można też zgłaszać pełnometrażowe filmy fabularne oraz wideoklipy. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie i południu kraju będą przymrozki. Temperatura przy gruncie od Śląska po Lubelszczyznę może spaść do minus 5 stopni. Od jutra rana strefa frontu z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem będzie na północnym zachodzie kraju, a do popołudnia przesunie się nad północno-wschodnią i centralną Polskę. Na południowym zachodzie, południu i południowym wschodzie będzie od 10 do 14 stopni. Na północy od 4 do 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Róża w ogrodzie rozkwita. Wielkanocne kolędowanie z rodziną Brodów. Kochany słuchaczu, daję Ci w prezencie kolędy wielkanocne. Mają ogromną moc i długą tradycję w naszym kraju. Posłuchaj, może coś ciekawego do Twojego ucha wpadnie. Retransmisja koncertu w wielkanocny poniedziałek o 15 na antenie dwójki, na stronie polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych. Zapraszamy. Magdalena Teichma i Joszko Broda z rodziną Brodów. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A tymczasem na trójkowym zegarze 6 minut po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Ciągle z Państwem Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu i Maciej Załecki pozdrawia za konsolety, realizuje audycję. Jasna strona mocy dzisiaj zamiast ciemnej, ale pora ta sama od 21 do północy i sięgamy znowu po kolejne nowości. No tak, jeszcze nie wyjęłam ręki z szufladki z nowościami. Za 12 dni dokładnie, bo 16 kwietnia ukaże się kolejny album Sonluxa i tu zaśmiałam się i to nie tylko na głos, ale w duchu również za każdym razem, kiedy to sobie powtarzam, bo naprawdę żadna grupa ostatnio nie zaszczyciła nas taką ilością i to w dodatku tak świetnej muzyki, jak właśnie nowojorski Sonlux. Tomorrow's, część trzecia, 16 kwietnia premiera, ale mamy już drugi singiel zapowiadający ten album. Kija Wiktoria, tak pięknie nam śpiewała, to był Sonlux, drugi singiel zapowiadający trzecią część i też finalną część projektu Tomorrows. Tomorrows część trzecia i Tomorrows w całości, które będzie miało 30 utworów, bo każdy z albumów ma po 10, ukazuje się 16 kwietnia. Jedno i drugie. No i tak naprawdę prawie do odsłuchu w całości, no bo brakuje tych 10 utworów w tej chwili, no tak naprawdę to 8, ale tam będą jeszcze niespodzianki na tym albumie Tomorrow, który scala cały projekt Sonluxa. To mamy dwa single z tego nowego, najnowszego, na który czekamy. A Different Kind of Love. Państwo wiedzą, że ja za Sonluxem to na koniec świata. Początkowe rozmowy już się rozpoczęły, ale już, no dobrze, więcej zdradzać nie będę, bo już bym się rozpędziła. Sonlux i nowe dwa tak naprawdę albumy, czyli trzecia część Tomorrows i zwieńczenie wszystkich trzech, czyli Tomorrow 16 kwietnia nam się ukaże jedno i drugie. Dwa single już mamy. Different Kind of Love, który Państwo już znają, przed momentem wybrzmiał i w Vacancy z Kiją Wiktorią absolutna świeżynka. Świeży również jest bardzo. Nowy, i tu bym nie powiedziała, że absolutnie album studyjny, bo nie Ankla. Bo to nie album studyjny, tylko mixtape złożony z utworów starych. Też tam nawet nowinki się znajdą, ale przede wszystkim starych przerobionych. Jak brzmi nowy, stary Ankl?

me, the law would be where I stayed. Yeah. yourself some good. Yeah, do yourself some good. Do yourself some good. Yeah, do yourself some good. Do yourself some good. Yeah, do yourself some good. Do yourself some good. Yeah, do yourself some good. Pięknie brzmi ten nowy album, ten nowy mixtape Ronin. Pierwsza część. Mam nadzieję, że rzeczywiście James Lovell ma rację i w tym roku już spotkamy się na jakichś koncertach. Cudnie by to było usłyszeć. Pięknie by to zabrzmiało na imprezie, na koncercie. Można sobie włączyć cały album. Zresztą taki był powód nagrania go w tej wersji, w jakiej on jest, by można było sobie w domu zrobić imprezowo-koncertowy wieczór razem z Anklem. Nie wychodzimy z szufladki elektronicznej, absolutnie w niej zostajemy. Sięgamy po nowy, świeży album Ley Line Ion i... Haha, tego się państwo myślę, że nie spodziewali. Igloo Ghost. Thank you.

Iglo, Ghost. No naprawdę warto sięgnąć po ten album Ley Line Ion. Taki jest tytuł tego albumu. Pure Grey Circle za nami, Self Follies za nami. Jaka to szufladka muzyczna? To można różnie klasyfikować. Bubblegum Bass na przykład. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jest taki gatunek muzyczny. Deconstructed Club. Glitch Pop. No New Jazzu to bym się tu nie doszukiwała. I jeszcze Wonky. No to powiedzmy, że to jest po prostu eksperymentalna elektronika, bo im więcej tych szufladek, tym bardziej chyba będziemy się wszyscy czuli pogubieni. Z tego albumu Simusa Ronsa Malaya, bo tak się tak naprawdę nazywa ten artysta, to jest jego czwarty studyjny album, proszę się nie dziwić, Ley Line Ion. Po raz drugi chyba po ciemnej stronie mocy, tym razem po jasnej, to mogłabym nawet powiedzieć, że po raz pierwszy po jasnej stronie mocy. Świeżusieńka, naprawdę bardzo świeża płyta, bo została wydana 2 kwietnia. I z tego albumu, no jeszcze 2 maleństwa. Spite. Ghost. I taką muzykę można tworzyć, mając zaledwie 24,5 roku. Po jasną stronę, na jasną stronę. Wracamy po serwisie.